Ide nem szívesen ülnék le gyerekekkel, törött üvegek. Csak KP-val lehet fizetni, ami amúgy mennyire legális, hogy csak KP-val lehet. Internet kapcsolatra van szükség. Ha most ezt mit csinálják? Megosztom az interneten ezzel? Amúgy lehet, hogy azért telepítettek ide érszúnyogokat, hogy ne jöjjön ugye a pornét inkább. Aki ezen átjut. Igen. Jó napot. Szép napot. Jöttünk megnézni a élményparkot, de úgy látszik, hogy nagyon-nagy zavart okoztunk itt. Az a durva, amikor már meg se tudod állapítani. Mire, mit akartak? Hogy mi ez? Folytatjuk is az utunkat, ahol Hatházi Ákos iklette helyekre megyünk, ahol érdekes módon sok pénz lett elköltve általában EU-s pályázatok formájában, és hát az eredmény ez nem túl kielégítő. Most az Balaton környékére megyünk. Ugye? 5 helyre is elmegyünk most. És most pedig úton vagyunk a mai első állomásunkra, ami nem más, kapaszkodjatok már. A tengődi padokhoz megyünk, nagyon várjuk már. Reméljük, hogy jót fogunk ott ücsörögni. Mit lehet egy padnál még csinálni? Üldögélni? Beszélgetni? Amúgy 10 órai hoztunk barackot, meg finomságokat, szóval ott vár ránk mindenféle ilyen kis elemózsia, meg közös élmény, szóval én nagyon várom azt, mert tegnap azért ért minket sok csalódás, de ma a tengődi padok kárpótolni fognak. Igaz, srácok? Rájöttem, mindenki egy büdös sóher, és utálom az összes céget, aki ilyen sóher. Sajnos egy OMV-ben álltunk meg, ami az esküdtelenségem. Most be tudtam menni a WC-be, de 200 forint volt, amit sokkalok. Azt mondta, hogy nyomjam meg a gombot, hogyha kérek kupont, amit levásároltok, nem adott. Szóval akkor rengeteg pénzt kifizettünk a szállásért, és 3500 forintot kellett még fizetni, az, hogy oda parkoljunk. Ajánlottak a hotelhez. Találtak, hogy kimehetünk, és parkoltunk máshol. Én nem szeretem ezt. Mindenki lehúz minden szarra. Az beszédes egy kicsit, hogy a Google Maps-en így elhaladtunk most, és megnéztem, hol vagyunk, és az van odaírva a Google Maps-en, hogy padok 8 millióért. Nem a padok voltak 8 millió, az egész a padok és a facsemeték körülötte voltak 8 milliók. Meglátjuk, hogy mennyire érdemes ezt ide rakni, mert igazából nem a faluban vannak ezek a padok. Még csak nem is itt a szép fás területen, ahol nem lehet megállni kocsival se, nekünk is messzebb kell, azért most gyalogolunk oda. Szóval ez egy rejtély számomra, hogy egy szántóföldön sétálunk ezt. Igen. Nem is egy ilyen sétaút. 8 millió forintnyi uniós forrás ment ezekre a hírhet padokra. Egyszer már benőtt őket a gaz, aztán azóta megnézték megint, azt hiszem nemrég volt egy telexik róla, és lehet, hogy megcsinálták, letisztították. 375 facsemete van körülötte. Úgy látszik, ez ilyen visszatérő tapaszt, hogy nem a fák közelébe rakják a dolgokat, hanem utólag oda raknak fákat. Láttam egy képet a lombkorona sétányról, hogy amikor még teljesen csupasz volt körülötte minden, ahhoz képest már csomó fa van. De amilyen állapotban voltak a dolgok, és gondolom itt is ez lesz, hogy mire a fa kinő, ami értelmet adhatna a dolognak, addigra elrohad rég. Valahogy sosincs egyszerre. Milyen hogy... ez perspektívikus gondolkodás, mint hogyha de ha elrohad, akkor igazából sose tölti be a funkcióját, mert mindig csak az egyik van. A település el tudja ezt számolni, szerintük. Nézzük meg, hogy mennyi értelme van ennek az egésznek. Tengődnek-e azok a tengődi padok? Találjuk meg itt. De nem innen kell megközelíteni, hanem az út széléről. Ezek a facsemeték kerültek még sok beemeltileg. Na, a híres tengődi padok. Mint láthatjuk, út nem nagyon vezet. Ide nem szívesen ülnék le gyerekekkel. Törött üvegek. Gyertek, ezt nézzük meg. Kicsit el van rejtve. Tessék, 7,99 millió forint. Európai Uniós támogatás. Amúgy tudod, mi a baj a vlogokkal? Nem elég őket csak hallgatni, mert nézni is kell, de aki véletlenül most éppen csak hallgatja, annak így elmondom, hogy így bőven elég ezt hallgatni. Semmit nincs itt nézni. Mi ez? Hoztam egy játékot. Tényleg? Aha. Úristen. Csak az a baj, hogy azt hogy remélt, hogy legalább egyenes lesz az asztal, de nem annyira. Jó, azért nem pattogzik kell. Le. Azért nem kell mindent kritizálni. Akarsz hazamenni egy tengődi paddarabot. Ez lehet, hogy így 1 milliót érne, így eladna. Amúgy így jól elnevetgélünk, de azért ez nagyon síralmas, nem? Mármint, hogy így az összes helyszín valahogy így. De az a furcsa, hogyha olyan. Még az is oké, hogy tegyük fel azt akarod, hogy 8 milliótból elraksz hetet, és akkor csinálsz padokat, de akkor miért ide? Igen, miért ide? És akkor azt remélem, hogy ide elrejtettem, és akkor remélhetőleg sose talál rá a Panyi igen, Szabolcs. És így nem tűnik fel senkinek, hogy igen. Hetet elraktam. Tényleg az egész turisztika, kultúra, de építészet, lehet, ilyen lezőlesztésen lerohasztása. Lehet, hogy fásítani akarták ezt a helyet, ami oké, okay, de mégis a padok az így egy kicsit így röhelyesnek nézik ki. Úgyhogy tényleg meg kocsival se lehet megállni. Máshogy meg hogy jössz ide? Mondom, busz nem jár erre. Bicikli. Igen? Hát én mindig ide az a jövő. Valamit fölé rakhattak volna 8 millióból, nem? Hogy, hogy, a... hogy így ne kap ilyen halálos napszúrást. Uh-huh. Nézzük, ez működik-e? Működik. Ez még nem rég járt itt. Öngyújtó. Okosabban is el lehetett volna költeni ezt a támogatást. De ez úgy látszik, hogy visszatérő téma lesz. Talaj előkészítés 650 ezer. Mondjuk a szétszőzik. 316 ezer forintba került ez a két asztal elméleg. És körülötte ez a gyönyörű erdő került sokba. Milyen erdő? Viszont figyelj, a kilátónak jobb, mint ez a kilátó, amin voltunk. Mert jobb, távolabb is. Hát magasabb, állni. Magasabb. Ilyeneken szokott Lázár állni. Itt ez le van legalább itt gyalulva, de hogy itt ez nem alkalmas, hogy autóval megállj. Itt egy árok van. Na jó, ez szép volt. Tengődi padok, kipipálva, mehetünk tovább a Bereki látogatóközpontba. Tartsatok velünk! Tudod, mi hiányzik még innen? Egy kuka? Olyan, mint Japán, hogy haza kell vinned a szemetet. Polgármester belőzött, gyorsan kiírtuk egy mi. Jó, de érdekes volt. Most a Bereki látogatóközpontban vagyunk. Nem, igazából pontosítanék, amúgy az is itt van, de hogy itt egy fürdő van. Szóval itt nem lopást fog megnézni. Inkább egy trükközés. Trükközés. De gondoltuk, hogy ha már erre járunk, lehet. Az mókás, nem? Igen. Szóval itt van egy nagy fürdő, amit már elméletileg várja. 2017-ben is a fideszes képviselő József Attila menőnő szeretett volna bővíteni, de nem lehetett erre pályázni, úgyhogy látogató központra pályáztak, ami nagyon hasonlít a többi épületre, és valamenne egy emetek nagyon megbúszós látogatóközpont. Gondolom várják az ötélet, hogy leteljen, és ide rakassanak egy medencét. Úgyhogy ezt megpróbáljuk megnézni, hogy mégis akkor mit lehet itt meglátogatni. Igen. Gyertek. Ez egy visszatérő dolog, mert hogy a látogató központok, meg a látogatható helyek nem látogathatóak. Ez ott a strand. Csomó igen, vannak, valóban. Tök jó. Én is szívesen strandolnék, rohadt meleg van. Most nagyon kedvelem strandolni. Hú, most nekem is. De kicsit nagyobb vágy van bennem, hogy meglátogassak egy látogató központot. Ugye? Miért jössz ide, nem a látogató központot? Ki az, hogy faszom akarna fürdeni? Mi leszünk az elsők itt szerintem, akik a látogató központba jöttek csak. Igen, minket csak ilyen. Azért, mi esküszünk fürdeni, nem akarunk. Csak a látogató. Ez a jel, hogy felhívják a polgármestert, amikor ezt bemondják. Hát ő meg kamerával megy. Na, most épp szaladok vissza a kocsihoz, mert belépős, ami oké, okay, de csak KP-val lehet fizetni, ami amúgy nem is tudom, hogy mennyire legális itt van, hogy csak KP-val lehet. Fejenként 2000 forint, úgyhogy 10.000 forinttal most visszaszaladok, hogy be tudjunk menni. Szóval jeleket kell keresnünk, amit nem nehéz megtalálni, hogy ezt nem minek szánták. Volt lefolyó a WC-ben. Készszárít az már nem működik. Én itt el tudom képzelni, hogy egy medence nem. Igen, nem. Egy kicsit olyan érzés, hogy itt felmész, és ott van az ötlet a hú. Viár! Asztal! Egy zöld lomszöcske vagyok most. Ilyen, ez amúgy nagyon rossz minőségi videó, de legalább működik. Igyunk egy kávét a büfében. Jó, még valamit esetleg az úrnak? Te dolgoztál a rendes munkát? Nem, most eljátszhatom egy pillanatra. Kártyával vagy készpénzzel? Lehet kártyával? Természetesen. Revolut. Itt mi lesz szerinted? Egy hullámmedence? Lehet. Úgy tényleg úgy néz ki. Nézd arra, hogy... Ez abszolút úgy néz ki. Gyermekként álmodtam, és azt hittem, úgy lesz. Hittem az életben, és nem fájt a szívem. Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot. Láttam a jövőmet, és semmi sem bántott. Yeah. Látogatják szerintetek tömegek, csak pont rosszkor jöttünk? Mm-hmm. Bár itt vannak kiállítások, nézd. Ásványok. Uh-huh. Gyerekkoromban nagyon szeretem ásványokat gyűjtöttem. Én is. Elő voltam fizetve egy magazinra, és mindig volt benne ásvány. Én nekem meg volt egy könyvem, Drágakő Biblia. Megvan neked? Meg volt? Igen, biztos. Én máskor voltam gyerek, akkor még nem volt Drágakő Biblia. Jól van, ember. Még el kellett mennünk a bányába, és összeszedni ezeket. Ez nagyon szép ez a malachit csiszolat, nem? Eperkvarc, beszartok. Ametiszt, azt ismerhetjük nyakláncokból. Nem mi? Melyik az, ami megnyugtat, vagy melyik az, ami betegséget gyógyít, ezeket tudod? A fluorid gömb az magas vérnyomást okoz. Okoz? Akkor vigyázz. Az ezüst az gazdagságot. Mm. A nemes opál az szarra se jó. A székregedésre. Viszont ez a második világháborús bomba, ha látok. Kicsit óvatosan vele. Amúgy itt a pihenősarok, ide van írva. Ádám, szeretnélek meginvitálni egy közös pihenésre. Jót pihentünk. Amúgy ez kicsit tetszik nekem ez a rádió kiállítás. Te ja, nem rossz. De ugye nem az volt, vagy kiírva, hogy valami konkrét kiállítás, ez csak egy látogató központ. Most ez az időszaki kiállítás most pont. Hát most mit látogasson az ember, de amúgy ez full jó, nézzétek, nem látsz mindenhol ilyet. Nem merül a kérdés, hogyha azt mondják, hogy ez direkt egy látogató központ lett, mert erre szükség van, akkor ez felmerül a kérdés, hogy mi? De mi szükség van-e? Hát, hogy mi volt a tematika, mi volt az? Tehát miért kellett erre félmilliárdot költeni? Hogy a tájegység, a népi kultúra, a hagyományok, mondjuk abban nem annyira, tehát ezek a rádiók talán máshol is voltak. Én nagyon kíváncsi vagyok a négy évszak szobára, csak az baj, hogy jelenleg technikai okok miatt született. És amennyi kiállítási dolog volt, ez a fele a egész. Pedig ez is egy évszak, amiben most vagyunk. Nyár. Van egy ilyen ASMR-os csávó, aki olyan videókat rak fel, hogy így, igen, személyi igazolványt szeretne. Rendben, kérem az adatait. Magyarul? Aha. Lehet festeni, ezért pólókrátor. Internet kapcsolatra van szükség. Hát most ezért mit csináljak? Megosztom az internetem ezzel? Itt ki lehet tölteni azt, hogy milyen állat lennél. Kicsit rossz ez a... Nem rossz volt, csak ez a kosár így eltakarja. Tovább gombod, semmi. Válasz egy gyümölcsöt, szederszi. A dinnye! Mondom a dinnyét. Na, most egy kicsit több mindent megismerhettek jobban. Melyiket hordád szívesen? Bukósisak, bőrkesztyű, tollos kalap, szörmesre. Mi? Hát a bukósisakot amúgy, azt szerintem egy tök jó kis tárgy. Nézd, hopp, mit tennél szívesen? Sok-sok zöldség, exotikus fogások, nem válogatok? Azaz. Nem azaz válogatok. Tudod, igen. Melyik színvilágot kedveled leginkább? Már csak két kérdés van. Élénk, rikító, zöld, tarka, több színű? Hát, hogy legyen az élénk, rikító, jó? Mikor vagy a legaktívabb? Éjszaka. Válasz egy filmet. Egy bogár élete? Hát hogy itt a kedvenc filmem? Annyi film közül. Róka. Vörös rók. Hát, a faszom ez a hang. Hát ez a róka. Kirölgött. Én nem tudom ezek mik, amikben a békák vannak. Egy tó, ez egy tó. Hát de ez miért van ez a békákon? Buborék. Milyen buborék? Nem tudom mi az. És ez nézd, ez így... Volt ez. Békák, rádiók és kristályok. Eddig a tematika. Tudod, kinek jött ki még a róka? Hatházinak is biztos a róka jött ki. Sompolygós unyi róka, mondjuk de, meg neki. Ho-ho-ho! Mi az, te csinálod? Igen, de hogy kell várok? Jézus. A Windows ezt aktiválni kéne, mindegy. Jaj, ne ez mondom! Hát mit csinál? Mit csinál? El kell jutnom a tengerig. Jó. Gyere! Hú, de amúgy haladni kell, vagy nem tudom mi van. Amúgy, figyelj, azért ez az élet. Mi ez? Hogyha azt érzem, hogyha tényleg nagyon le akartak volna szarni, azért beraknak egy ilyet? Ezt nem láttam még máshol. Nem lehet, nem véletlen. De hogy kurva felszó, és nem érzem, hogy halad meg. Madár, jövj ide. Mi ez itt? Mocsár. Lép bele a mocsárba. Süt. Na, ez viszont jó. Ez a hatházi csak utálkozni tud, mert milyen epik ez az egész. Na jó, játsszunk egyet, jó. Anna, gyere. Mekkora a réti sas a szárfesz távolsága? 114. Na látod, ez tényleg tesztelje, hogy figyeltünk. Szerintem 114. Nyugi, már szétcseszél. Tudod, mennyi fél milliárd volt. megjegyezni. Ezt te sem gondoltad komolyan, igaz? Hát, hogy lett ilyen személy? Az úristen! 1195-ben beírhatjuk magunkat? Tovább lépés? Én tovább akarom. Semmi? Nem, nem lehet se a regisztrán. Nézzük meg az utolsó helyet még. Gyere? Ez nagyon epiknek tűnik, olyan, mintha valami csillagkapu lenne. Interaktív lábtúra. Gyere! Jobb, itt vagyok már, ne üvöltöz. Judit, szóval megkérdezi, hogy ezt hogy lehet elindítani? Ez egy fontos core memory lehetne most itt. Látod, hogy van mögötte valami, de mintha valami paywall mögé lenne rejtve. Meg kell fizetned, és akkor eltűnik ez a filter, hogy lássuk már végre a csomagházást. Nem kéne még egy evezőnek lenni? Ki evez kettő evezővel egyszerre? Hát az amit ezt csinálod, igen. De ezt az evezőt... Így kell evezni, két evezőben. Mit csinálsz? Így, hogy itt van ez, igen, most voltunk, és akkor itt a másik, és akkor... Miről beszélsz? Így, és a másikkal is ugyanez, de... Sokat hallottatok? Hát de egy ilyen evezőt, ezt nem, ezt kell csinálni így, és így... Így evezel? Ugye van fogadva két igen. Szalra, de azt is így evezed, nem így. Jó, de előre, nem ez volt a bajod eddig, hanem hogy kettő, most direkt másba kötsz bele, hogy nehogy elismert, hogy nem tudtál hirtelen valami. Nagyon makasztam. Akkor csináld úgy, hát ha beindul. Hagyjál, akkor evezek egyedül. Amúgy ez volt az első dalom, evezek egyedül. Igen? Evezek egyedül a tengeren. Ez lett volna a legjobb. Pont a csúcspont előtt. Vége lett. Akkor ezzel zárjuk a itteni helye. Majd, hogyha itt úszni is lehet egy ilyen jobb lesz, de itt sem volt rossz. Ez volt a Berek látogatóközpont. Szereted a hullámvasutat? Igen, nem, soha nem ültem még. Akkor irány a Zobori élménypark. Eljöttünk a Vidám Parkba, és nagyon izgatott vagyok, hogy felülünk a hullámvasútra. Amúgy ez az elmúlt két nap is egy hullámvasút, mondható, csak ugye hullámvölgyekből a magas részek hiányoznak, a völgyek megvoltak. Hol vagyunk? Hanna? Na, hol vagyunk? Ez itt a Zobori élménypark! Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja is itt épül fel, illetve ilyen színvonalú gyerekeknek szolgáló élménypark máshol sincs az országban, hát azóta. Azóta is így van. Azóta itt sem. Ezekkel a szavakkal adta át Rogán Antal 6 éve, 2019 áprilisában, ami nem volt olyan régen, kb. 1,3 milliárd forintba került, és ebből 923 millió forint állami támogatás volt. Az Orbán Ráhelyhez köthető Magyar Turisztikai Ügynökség által osztogatott kisfaludi turisztikai fejlesztési program forrásából csinálták, mindegy. A lényeg, hogy valamikor az adótok volt. Nem nyilvánosan meghirdetett pályázati felhívásokon tették közzé, és aztán átadták itt nagy csinálatrában ezt a hullámvasutat, ami itt van. Amúgy ez ilyen szomorú horrorfilm. Egy elhagyatott vidám park. Valamikor az Orbán kormány ideje. Annyira nincs rossz állapotban amúgy, azt nézem. Az... Nincs, hát nincs, nem, mert most épült. Vannak itt emberek. Az egész autóval üldöztek minket. Igen. Jó napot! Szép napot! Hát jöttünk megnézni a élményparkot. Rendben, de videózni nem szabad. De nem mentünk még be. Vagy ez is magánterület itt? Ja, nem itt erre, hogy... Tessék? Igen, erre itt már magánterület. De, mind, hogyha bemennénk oda, ugye? Igen. Nem menjünk természetesen. Jó. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük. Na, hát akkor ezt gyorsan bezárták, mielőtt bementünk volna. Siettek. Majdnem bejutottunk. Úgy látszik, hogy nagyon szemfülesek voltak. Itt rendes táb van, aki erre figyel. Hát ezért... Vajon szerette volna valahogy úgy kihozni, hogy nem lehet arra fele kamerázni. Kamerát így arra fordít. Megint. Már megérkezett. Mennyi ember jön? Nagyon-nagyon nagyon megijedtek. Itt van az egész faluban. Elképesztő. Videóznak engem. De hát itt a videó, te is videózol. Téged? Aha. Lefényképeztek egy iPhone-nal. Az SWP 896-os autó. És jön a következő. Amúgy tök jó, semmit nem kell csinálni. Gondolkozunk, hogy mit tudnánk mondani egy bezárt Vidámparkról, de hál' Isten. Szép napot! Kérdezzem meg, hogy honnan jöttek, hogy Budapestről. Csak így körülnéztünk, de úgy látszik, hogy nagyon nagy zavart okoztunk itt. Egyébként szoktak lenni, csak most hátul vannak, hófánkon vannak, meg ilyen most jó idő van, ilyen vizes játékok. Mm-hmm. De jó. De nyilvánosan már nem látogatható. Nem lehet. És van más része is, vagy csak ez a hullámvasút? Olyan gyerekek jönnek, akik a kórházba élik le az életüket, tehát orvossal, ápolónőkkel, stb. Tehát ez pályázni szoktak, aztán ennyi. Úgyhogy... Jó. Egyébként ez nem egy titkos bázis, mert ugye a gyerekek is fényképeznek, én is fényképezek, meg bárki. Azt képest sokan. Most lefényképezett az úr itt a kocsiból. Hát most... Ugye a politika. Na most elmondom, hogy nekem kurvának kedvem volt kijönni, aztán itt sem megkérdezni. Ja, megértem. Nem sokáig zavarunk, megyünk tovább. Azt mondta az úriember, a biztonsági őr, hogy amúgy ide szoktak beteg gyerekek jönni táborozni, és ők nagyon élvezik, ennek örülünk. Ez nincs kommunikálva, csak így azt látja az ember, hogy hát nem nagyon örülnek, onnan pedig ez állami pénzből épült, szóval tudod, azért nem tudom, miért olyan baj, hogy megnézzük, hogy mit építettünk a saját pénzünkbe, de ez már más téma. De figyelj, hogyha tényleg zajlik itt Erzsébet tábor, és a gyerekek örülnek, akkor én ezt támogatom. Csak mindig gyanús, amikor valami hirtelen bezár, miután ráköltöttünk 1,3 milliárd forintot. Azt gondolod, hogy csinál a magyar állam pénzén egy élményparkot valaki, akkor az, hogy ide jön pár ember egy élményparkhoz, nem kéne nagy show-nak lenni. Mert elmetek ugye azt kellett, hogy akkor megyünk belépőt, és felülünk a Vidámparkba. De hát ez nem sikerült, na mindegy. Viszont most akkor egy sokkal kevésbé necces helyre megyünk. Irány, egy híres Szabadság. Miért kell ezt levinni? Na miért? Most ez olyan... Leizzadtam már, undorító vagyok, és nem szeretnék így mutatkozni egy ilyen híres helyen. Tibor szeret? Tudom, hogy senki ilyen. Készen állsz? Yes! Alig várom, hogy lássam a Szabadstrandot, ami 7 milliárd forint. Itt is vagyunk, kérlek szépen a Szabadstrandot megnézzük, a híres Szabadstrandot. Itt vagyunk a Balaland luxus komplexum mellett. Menjünk, nézzük meg ezt a híres igen. Helyet. Azt sokat... tudni kell róla, hogy ez a luxus komplexum 7 milliárd az adófizetői forintból jött létre. Igen, de szeretem ezeket a luxus cuccokat, hogy sok adófizető nem tudja majd élvezni azt azért, mert gondolom attól, hogy sok adófizetői pénz van a Balalandben, attól még ugyanúgy nagyon drága. Igen, azt nem tudjuk most kipróbálni, de van Szabadstrand része is, aminek azért lehet örülni. Azt írják, hogy egészen... Egy darab Balaton 7 milliárdból. Hagy idézzek, szerintem ez Hatházi Ákostól. Egészen szemtelen módon a helyi rendeletet semmibe véve zárták le a Balaton egyik legszebb panorámájában rendelkező partszakaszt, Szántódon. Igen, és akkor itt van egy luxus szálloda, egy élménypark, és meghagytak egy Szabadstrand részt. Ez több mint 2 méter, nem? De ez nem egy Szabadstrand, ez egy sétányos strand. Nézzétek, ez egy... Fantasztikusan felfogja. Hát itt dolgozik a természet legalább. Mi? Ezek nem szúnyogok, hogy zó? Frissen kikelt szúnyogok? Mik ezek? Árvaszúnyog. Ezek szitakötők szerintem. Mi? Árvaszúnyog. Árvaszúnyog? Van ilyen. Mitől árvák? Nincs ez nekik nem. Anyukájuk. Mert nem szívnak miért. Jó, egy kicsit majd megint... kicsit nehéz most így. Életben maradni, de... Hát úgy látszik, az átlagembernek sok mindenen át kell menni, hogy elmessen, hogy tőle Szabadság. Geci! Mi a faszom? Nagyon sok. Szóval, ez ami maradt, ugye? Nem. De, hogy itt van, hogy be lehet menni. Igen. Bemehetsz ide szabadstrandolni, de nem mehetsz, a szálló vendégek használhatják csak a szetteket. A téged, a szetteket, de a vízet használhatod. A vízet használhatod. Bemegyünk. Gyere. Wow. Hát itt vagyunk. Tényleg szép táj. Ezt hozzá kell tennem, hogy ez tényleg gyönyörű táj. Most illegális dolgot csinálok, de hogyha már az én adomból is készült, akkor csak leüljön. Ezt mindig is ki akartam próbálni. Az a kérdés merül fel bennem, hogy jó, nagykegyesen bejöhetsz ide, amit rendelet ellenére elfoglaltak, és nem használhatod a szállodat cuccait, hozhatsz sajátot? Bejönnék egy 20 fős családdal, és hoznám a saját cuccaimat, kiküldenének? És az, akkor már hirtelen nem is lenne annyira befogadó az. Legalább itt vagyunk a Balatonnál. Az is van. Legalább mozogta egy kicsit. Csáda, jól van ez itt? Igen, igen. Adjadok egy pacsit, nagyon jól vagyok. Köszi. Van össze, ma is a videóitokat. Köszi, Jesszín. Forgattok a Nerlendről? Aha, így körbe megyünk most több helyszínen. Aha. Ez volt, ez a Szabadstrand, az híres Szabadstrand. Köszi, hello, hello. Köszi, hello. Anna, de jó volt. Te most ott vagy az elit részen, itt én meg itt vagyok a pornét. Érzem is. Amúgy lehet, hogy azért telepítettek ide a szúnyogokat, hogy ne jöjjön ide a pornép inkább. Aki ezen átjut. Igen. Szóval itt voltunk ezen a gyönyörű szakaszon, tényleg nem túl nagy. Bemenni a vízbe se lehet, de jó fejek beengednek azért azt. Igen. Ezt nem lehet. Ide jönnénk mondjuk szúnyogok miatt nem ajánlom senkinek. Úgyhogy megyünk a következő állomásunkra, újabb lombkorona sétánnyal fejezzük be a videót. Nátkorona sétánya. Jó, akkor a korona sétány az egyezik. Úgyhogy menjünk, nézzük meg, milyen egy nátkorona sétány. Folytassuk az utazást. Ki gépen száll felébe, annak térképet áll. És nem tudja, hol lefogni. Most itt vagyunk egy utcával arrébb, megnézzük, hogy itt mi van. Amúgy itt is be lehet menni a vízbe. Illetve az Ádám úgy érte, hogy itt be lehet menni a vízbe. Igen. Az utcáról nyílik, szóval itt strandolni nem lehet megnapozni, meg gyerekekkel itt lenni, de amúgy vízbe be lehet menni. De sok ilyen strand van itt a déli parton, ami csak egy ilyen kis lejáró. Ha nagyon akar valaki bele tud menni a vízbe, ha ne nyávogjon szabadabb senki. Ember aki az. Aki szeretne még jobban belemenni a vízbe, meg le is feküdni a parton, majd elmegy a balalán. Annak le kell feküdni valahol máshol előbb. Kicsi ez az ország, nem? Alapvetően a többi országhoz képest. Ez jutott eszedbe? Igen, de annyira nem kicsi. Nagyon megfejtés. Annyira nem kicsi, hogy ne lehessen itt elsúnyulni egy csomó dolgot bizonyos helyekre szétszórva. Nagyon sok irányba el lehet súnyulni valamit, amit így vagy megúszol, vagy nem. Hát ha nem nagyon sok közreműködővel mindenki részes elsúnyulni. Igen, hogy most, ha nem lenne egy hatházi, akkor ki tudja, hogy még hány lenne ezek közül is elsúnyulva. Hogy így. És valószínűleg még hány van, amiről nem is hallunk. Ezekre azért lehet rábukkanni, mert az EU-nak muszáj ezt adminisztrálni, de ki tudja, magyar támogatások, amivel a saját maguk lopják ki. Na hát az már. Majd egyszer meg tudjuk. Na mindegy, nézzük az utolsó állomásunkat. Hanga bugyi automata Ádám, nem láttál? Gyorsan, Szenki, vegyél egyet! Gyorsan, és én leszek az egyet, aki lemarad a kompról, és így állhatok a tangámmal, egy szántódon egyedül. Ami van nála apró, ez maradik jó. Van izé, valakinek 2 darab 200-asa? És így felváltva hordjuk? Ez egy ilyen... A7 Judit, B7T. Ez egy ilyen gyakran kell az emberek, hogy ez a tanga bugyi, meg elvesztik, hogy itt automata kell belőle, vagy mi? Állandóan az van, léptenyem ennyi, bazzeg, megint kéne egy új tanga bugyi. Most már kitehettek a túloldalon, mert ott van a családom. Csak nem volt már tiszta ruhám, úgyhogy így ott tudok elülni. Na, nézzük. Úristen! Egy unboxing! Sziasztok! Ez ilyen zöld meg fehér, kicsit áttetsző. Kicsit az környezetet nem terhelve egyáltalán, amiben be van csomagolva. Abszolút. Uno momento, porfi. Jadina! Jadina! Size L. L-es. Akkor átállt a női jel, nem? Akkor te ki? Anya! Anális, orális, kényeztetésre. Igen, ilyen, hogy van bármi értelme egy ilyennek. Tudod, mi jut erről eszembe? Hüvelygó. Jó, de... Milyen? Csak? Amúgy ott viszont jó. Még egy állomás hátra van. Van valami tanulságunk amúgy, ha már itt ilyen szép tájakon megyünk. Amúgy figyelj, az tök jó, hogy ennyi dolgot látunk Magyarországból. Ezek inkább csak ilyen szimbólumok, hogy mennyire röhelyes költések, hogy arányosan mennyire furcsák, de nyilván a legnagyobb lopásokról nem is tudunk, azok nem ennyire egyértelműek, azokat nem tudod így meglátogatni. Nem. Igen. Nem ilyenkor vannak. Valószínűleg így az autópályaépítés, hogy mondok valamit, vagy bármilyen olyan, ahol egy kicsit felüláraznak dolgokat, vagy felét el kell rakni az önkormányzatoknál, egy pályázatnál, ott vannak az igazi nyúlások, ezek csak mind annyi fajta van, hogy igazából így néha valami így átcsúszik a szitán, és akkor azt meglátod, és nagyon röhelyes. Igen, ezek látványossá válnak azáltal, hogy nem látványosak, de annak kéne lenni. Úgyhogy bárcsak ezek lennének a legnagyobb lopások, mert akkor még rendben lennénk. Ilyen biztos mindenhol van pár ilyen röhelyes, nem csak Magyarországon, Európa szerte. De ezek így... Hát igen, de azért most is kihagytunk egy csomót, szóval így kiválogattuk a legjobbakat, vagy nem tudom, de... Vagy ami még nem bontottak le, mert 5 év után lebontanak egy csomót. És rohadt sok ilyen van még, és amúgy ez úgy tök durva, de hogy így a legtöbb az ilyen turisztikai céllal fejlesztett semmi volt, de így csomó olyan kulturális, mint egy kiállítás, hogy így ennyire így lezüleszteni egyébként a kultúrát, hogy... Hogy az életekben is szépen megnyilvánul ez. De úgy vannak egy csomó ilyen kis településen tök szép fejlesztések, mondjuk a játszótereket fejlesztenek olyan helyeken, ahol senki nem lakik, meg ilyen, amik nem annyira látványosak, csak egyszerűen rengeteg ilyenről hallani. Egyébként az is beszédes volt, hogy mennyi helyen jöttek oda aggódó, ott dolgozó rabszolgák. Hogy mondtad szépen? Mert megijedtek attól, hogy... Gyanús, ugye, hogyha egy nyilvános hely, amit közösen az adófizetői pénzből csináltunk, idegesek, hogy ott vannak emberek. Hát ez nem jó. Félek, hogy ezt meglátja már. Vajon, hogy ennyi helyen, ahol EU-s pénz van, feszültek az emberek, ha ott vagyunk, az mit mond el az EU-s pénzek elköltésére? Igen. Hát nyilván egy nagyon feszült politikai helyzetben vagyunk, és hogyha kamerával oda megyünk valahova, ahol kéne lennie valaminek, akkor megijednek, hogy... mit akarunk ezzel, de hát bazánk, hogy nem kell semmit csinálni, csak oda mész, és félnek, hogy ez... Most egy kicsit átéreztem, milyen hatházinak lenni, csak felfedezzék ezeket a helyeket, úgyhogy a hatházi Ákost kövessétek, mert nagyon sok hasonló dolgot oszt meg, van, ami ebből is viszonylag friss amúgy. Mondjuk azt hiszem, ez a kiállítás, amin voltunk, az viszonylag friss volt amúgy. Egyébként igen, az magamban volt egy ilyen, tehát azt hiszem, hogy még egy ilyen fejlesztendő önrész, hogy így oda jön egy ilyen biztonsági őr, és hogy udvariasan, de lehet vitázni vele, és hogy én... Szegény ugye nem ő tehet erről az egész. Nem, és pont azt érzem, hogy ez annyira nem fair, hogy valami, hogy nekit feltenni izzasztó kérdéseket, és hogy... De közben, hogy így, tudod, attól még ő is ezt a munkát elvállalta, szóval azért ez a felelősség végletekig nem háríthat. Hát igen, de ott kiküldtek védeni valamit, ami tényleg felépült. Nem volt sok balhé, aranyosak voltak mindenhol. Igen, amúgy, mert mi is aranyosak voltunk. A tengeri padokat nem érte senki. Leszek, még a naptól sem. Lehet, ott is volt vala biztonsági szolgálat, csak elégtek a De napon. Nézzétek, milyen szép a Balaton. Ti nem akarnátok ellopni az egészet? Szóval. Aktív turisztikai fejlesztés, örvényesen. Így már sokkal jobban hangzik. Stégsétány és pihenőhely kialakítása. Nézzük, 217 millió forint, valóban 217 millió forint. Igen, itt van egy védett nádas, egy peremére épített stéggel. Onnan lehet látni a Balatont, szép balatoni kilátást, egy körülbelül, hát megnézzük, hogy milyen magas kilátóban végződő térköves tanösvénnyel egy bizonyos gyomnövényt szeretnének megismertetni. De mondjuk nincs ideírva, hogy kilátó stég, sétány és pihenőhely. Tehát az a lényeg, hogy van egy ilyen híres védett gyomnövény, a mocsári csorbóka, amit meg szerettek volna ismertetni az ide látogatókkal, de ugye ez a projekt azért okozott feszültséget, mert az érintettek féltették a Balaton ökoszisztémájának fenntartásában kulcs szerepet játszó Natura 2000-es, 2000... Mi a faszom? Hát ez azért nem szólt volna neked átbízni. Ilyen soha végetmérő mondat. Inkább nézzük meg, de nem, az fontos, hogy volt valami feszültség. Add vissza legalább. Ez az? Ez az. Ez a kilátó sétány? Része. Hát meg lehet nézni a nádast. Gyere. Gyere, megnézzük a nádast. Kaszatermése. Kaszatibi. Gondolom annak a rövidítése. Kaszatibi a termése. Van. Hát kicsit benőtt a gaz. Vagy a gazt kell néznünk? Ez inkább nádkorona sétány, mint a másik volt lomkorona. Igen, de ugyanez a stég vezet minden alkalommal be a Balatonba, szóval 100 ilyet tudnék mondani. Jó, de lehet, hogy 200 millióba tényleg belekerül egy ilyen. Tudod, mi van Kispolóval? A pókhálóknak a tisztítása, de amúgy... Az értelem, vagy a gondolatra gondolsz? Mint Kispolóval telem? Hát igen, mondjuk egy kicsit jobban is. átadhatnánk, hogy mit akartak itt átadni. Amúgy nagyon nehéz az a durva, amikor már meg se tudod állapítani. Mire, mit akartak hogy csinálni? Mi ez? Hogy ez egy sétány? Ez egy kilátó? Ez most egy, ez kifejezetten szép ide kijönni és körülnézni. Szóval nem a nád része volt, ami tetszett, ez itt most, ezt, ebben nem lehet belekötni. Jó, de akkor nem ide kellett volna az a négy szék. Szép ez az ország, lehetne még szebb, hogyha arra használnak azt a fejlesztéseket, amire van. Valószínűleg ezek a kis stílű lopások, ez akinek nincs más választása. Aki az igazán nagy pénzeket lenyúlja, azok mások. Szép ez az ország, van mit szétlopni belőle.